Kiedy utopią mi serce w błocie i na płocie zawieszą jak szmatę, gardło chrypnie od wymiocin wszystkich słów zwracanych na papier. Ale jeszcze nie dziś, nie dam się złamać. Zdrada stara się przygląda i nie zbliżasz się do mnie. Mam serce na ręce, wierzę i kocham nieprzytomnie. Jestem nagi, proszę, można mnie zranić i zabić. Ale mam więcej odwagi niż wszyscy zakłamani razem. Tłumy ludzi w matni, tłumy ludzi w matni. Serca ich są martwe, serca ich są martwe. Myśli mają czarne, myśli mają czarne. Uczucia wybrane, uczucia wybrane. Ludzie ranią, ludzie kłamią. Tak trudno uratować tych, co kochają bez granic. Jedni biorą, inni dają. Tak trudno uratować tych, co ufają naiwnie. Ludzie marzą, aż się sparzą. Tak trudno uratować tych, co kochają naprawdę. Jedni wierzą, inni grzeszą. Tak trudno uratować tych, co ufają szczerze. Tak trudno uratować tych, co kochają bez granic. Tak trudno uratować tych, co kochają naprawdę. Kalkulacyjnie, manipulacyjnie utrzymujesz w błędzie, by trzymać się przy mnie. Markujesz piekle, wszystko co piękne. Kolaborujesz, by wyglądać niewinnie. Masz mnie w garści, trzymasz zary. Takim głupi, jak jestem stary. Odepchnąłem intuicję, uwierzyłem w banały. Urosło mi ego, zaraz ego pycha. Tak ukradkiem, czy skromnym chłopcem byłem od narodzenia, Bóg mi świadkiem. Tak samo z prawdą, odkąd wiem, że świat ma swoje. Jest szczera prawda, gówno prawda. Jesteś prawda i prawdy moje. Jakoś nie przeszkadza mi to ostatnie kłamstwo i pochodne jego. Prawdomównym chłopcem byłem, nie licowało to do dorosłego. Nie wiem co mam począć, coś buntuje się we mnie już niestety. Odkąd pociąg i miłość szczera pozmieniały parytety. Choć pisałem wiersze tkliwe, dziś podpisuję faktury. A wrażliwym chłopcem byłem, nie pasowałem do kultury. Ludzie ranią, ludzie kłamią. Tak trudno uratować tych, co kochają bez granic.